آج کل گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھی جانے لگی ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ آج کل مطلب اس پر عموم ہے کہ تقریباً نعت خوان جو گانوں کی طرزوں پر پڑھتے ہیں. اب اس پر یہ ہے کہ نعتوں کی طرز کون سی، اس کو فکس کون کرے گا؟ اور اگر کسی نے نعت شریف پڑھی اور اس کی اپنی طرز تھی اور اچھی آواز تھی، اور کسی گلوکار نے اس طرز پر گانے پر بولنا شروع کر دیے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب یہ کہ گانے کے طرز پر نعت کہلائیے، نعت کی طرز پر گانا کہلائے گا، تو بالکل الجھ سے رہ گئے، الجھ کر رہے ہیں. تو اب یہ کہ اپنے تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ امتیاز کرنا بہت مشکل ہے کہ گانے کی طرز پر نعت پڑھی جاتی ہے یا نعت کی طرز پر گانے پڑھے جاتے ہیں. کہ نعت خوانی بھی بہت پرانا شغل ہے، الحمدللہ بہت پرانا مشغلہ ہے، اور جب سے میں نے تو اس سوالا نعتیں سنتے رہے ہیں الحمدللہ، تو پہلے کی طرزوں میں اور اب کی طرزوں میں فرق ہے. تو ہو سکتا ہے پہلے جو نعتیں پڑھتے ہیں وہ کسی اور پرانے گانوں کی طرزوں پر پڑھتے ہو، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ گلوکار کو پیسے ملتے ہیں تو وہ دھنے بناتا ہے، ہر نعت خوان کو پیسے تو ملتے نہیں ہیں. پھر نقالی آسان رہتی ہے، لہذا مطلب یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ گانے کی طرز پر نعت پڑھنا ناجائز ہے، اگر کوئی مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے اور اس کو شائع کیا جاتا ہے، تو نعت خوانی کے سلسلے پر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا، یہ مجھے بتائیے. لوگ نعتیں پڑھنا بند کر دیں گے، ایسا بھی تو ناجائز ہے، گانے کی طرز پر ہے. تو شاید مطلب یہ کہ نعت خوانی پر بہت اثر پڑے اور لوگ نعتیں پڑھنا چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا نقصان. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب ترکیب یہ نکالی جائے کہ فحش گانے جو مشہور ہوں اس پر نعت شریف نہ پڑھی جائے، کہ جب وہ نعت پڑھی جائے گی تو وہ فحش گانا، وہ گندا گانا جو ہے وہ ذہن پر مطلب ہے کہ آنا شروع ہو جائے گا. نعتیں جب سنتا ہوں مجھے پتا نہیں چلتا گانے کی طرز پر ہے، تو گانا سننے کے جو ماہرین ہیں انہیں کو پتا چلتا ہے، تو گانا سننے کے جو ماہرین ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. اب ان کی رعایت کرو گے یا میرے جیسے مطلب یعنی کہ لوگوں کی رعایت کرو گے جن کو نعتیں سننے کا جذبہ ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی ہے گانے کی طرز کیا ہوتی ہے، اور وہ نعت شریف سنتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، جھومتا ہے، سب کرتا ہے، اور اس کو آخر تک پتا نہیں چلتا کہ گانے کی طرز پر ہے. تو ایسوں پر رحم کرتے ہوئے نعت خوانی کو باقی رکھا جائے. اور میرے بھائی کئی ہوں گے جن کو گانوں کی سمجھ نہیں آتی ہوں، تو اس لیے مطلب بس یہ کہ جو گانے گندے ہیں ان گانوں کی طرزوں پر نعتیں نہ پڑھی جائیں، جو گانے گندے نہیں ہیں اور جن میں مطلب کوئی بے حیائی کے الفاظ نہیں ہیں، کئی گانے سے ہوتے جن میں بے حیائی کے الفاظ نہیں ہوتے، تو ان کی طرز پر پڑھنے دیا جائے، روکا نہ جائے. دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے جس میں آنکھ آڑے کان کرنے پڑتے، تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہم اس میں اگر الجھتے رہیں گے تو جو لوگ سرے سے نعت خوانی ہی کو گناہ بولتے ہیں، شرک بولتے ہیں، حرام بولتے ہیں، کفر بولتے ہیں، ان کی پذیرائی ہوتی چلی جائے گی کہ وہ مطلب اس طرح کے شوشے چھوٹتے رہیں گے کہ ہاں نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، اور لوگ نعت خوانی سے دور ہوتے چلے جائیں گے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ظاہر ہے کہ جو گانے مشہور ہیں ان کی طرزوں سے بھی احتیاط کرنی مناسب ہے. تو گانے ہر دور میں مطلب مشہور ہوتے ہیں، پہلے کچھ اور گانے مشہور تھے، اب کچھ اور گانے مشہور ہوئے، اس طرح ہوتا ہے مطلب. تو اب یہ نعت خوان پر ہے کہ وہ غور کر لیں، تو کوشش زیادہ زیادہ کریں کہ گانے کی طرز پر کچھ نہ کچھ فرق کر ڈالیں. آپ نے مجھ سے بھی اشعار سنے ہوں گے اور محسوس کیا ہوگا کہ میری طرزیں جو ہیں وہ موجودہ طرزوں سے مختلف ہوتی ہیں، محسوس کیا آپ نے کبھی؟ یعنی گانوں کی طرزوں کے علاوہ بھی آج کل جن طرزوں پر نعتیں نہیں پڑھی جاتی، اب میں نعت خوانوں کی کلاس نہیں لگا سکتا کہ میں ان کی تربیت کروں. میری آواز اگرچہ اچھی نہیں ہے لیکن تجربہ جو ہوتا نا، تجربہ الحمدللہ بہت سارے فنون میں تھوڑا تھوڑا، وہ عمر کا تقاضا، ایک عمر بھی میری 52 سال ہے، پھر یہ کہ ایک تحریک ہے، مجھے ہر طرح کے آدمی سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے. تو الحمدللہ نعت بڑے بڑے نعت خوان جو نعتیں پڑھتے ہیں نہ کہ اگر وہ فنی غلطی کرے گا اس کے اتار چڑھاؤ کی تو مجھے اکثر سمجھ پڑ جاتی ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے یہ نبھرا ہے, باقی وزن توڑے جا رہے ہیں. الحمدللہ, مطلب یہ تہدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں, لیکن میں اس کو پکڑ کے بول نہیں سکتا, وہ اتنا بڑا ناچکار ہے, اس کے کام اس کی پنچایت میں پڑوں گا میں. کوئی شرعی جرم تو کیا نہیں اس نے, شرعی مسئلہ کہ بھائی اس نے حرام فیل کر دیا, اب اس کو سمجھاؤ پکڑ کے. تو ٹھیک ہے, یہ طرز ہے تو لگی رہتی ہے. اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں کلام پڑھنے میں تو کہ توبہ. اب جیسے کہ جن کو ادب کی دھن ہوتی ہے کہ بھائی ادب اور بے ادبی اپنی خود ساختہ جو اصول بنا لیتے ہیں, تو یہ آپ نے ایک سلام سنا ہوگا, اے حبیب احمد مجتبہ دل مبتلا کا سلام لو. شاعر نے اس کو لکھا ہے لے, کلام کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. شاعر نے اس کو اچھا یا پڑھتے ہیں یا مطلب حسن تکلم تحسین کلام کے اعتبار سے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ پورا جملہ اردو ہے تو اے ہونا چاہیے, حسن زیادہ اس میں آئے گا. اے حبیب احمد مجتبہ دل مبتلا کا سلام لے, جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لے. اچھا تو یہاں تو تم تے لو سب چل جائے گا, یہاں لو بھی چل جائے گا, لے بھی چل جائے گا, لیکن آگے مطلب ایسے اشعار ہیں کہ جس کا آخری مصرع ہے وہ اس میں واحد کا صیغہ آتا ہے, تو واحد کے صیغے میں لو نہیں چلے گا. جسے وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا اسی جان سار کا واسطہ تو ہر گدا کا سلام لے, تو ہر گدا کا سلام لو. یہ بات لوگ بھی لوگ تو لے, وہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بچا تیرا. تو اس میں بعض لوگ آلات پر اعتراض کرتے ہیں کہ تیرا کا ہے کو لکھا, آپ کا ہونا چاہیے. تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بچا آپ کا, آپ بولیں گے واہ واہ آپ کا ہونا چاہیے, آپ بھی بولو گے. تو پہلے آپ فن سیکھو تو پھر آلات پر اعتراض کرنے نکل دیں. آپ کو آتا کیا؟ ہم لوگوں کو آتا کیا جو محلہ جیسے عاشق رسول اور جس نے کروڑوں کو ادب سکھایا اس کو ادب سکھانے نکلے. تو بہرحال ایک اسی طرح کا وہ خود ساختہ ادیب جو بیچاروں کو ادب آتا ہی نہیں, وہ کہیں مسجد میں سنا ہے کہ وہ نعت شریف پڑھنے لگا اعلی حضرت کی, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا آپ کا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آپ کا. اب وہ پڑھتا جا رہا تھا پھر وہ شعر پر پہنچا, آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے آپ کا آپ کا. تو وہ جو عالم صاحب بیٹھے تھے اب ان سے رہنے گیا کہ میاں اب بہت ہوا, اعلی حضرت تم سے زیادہ ادب جانتے تھے, جو لکھا ہے وہ پڑھو. تو اب یہ کہ عرف و عادت پر ہوتا ہے تو یہ کلام میں موزوں لفظ لیا جائے گا جو اس کے لیے مناسب ہے اور اس میں حسن ہے. عربی میں بھی یہ مطلب التحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایہا النبی, اس کے لفظی معنی سلام اے نبی تجھ پر. اب کوئی اگر بعد اب نکلے اور پڑھنا شروع کر دے السلام علیکم ایہا النبی, یہ کم جو ہے جمع کا صیغہ ہے, یعنی یہ کم مانے تم یا آپ اور کا مانے تو. تو اب یہ کہ آپ کم پڑھنا شروع کر سارے دار الافتاح حرکت میں آ جائیں گے آپ کے خلاف, کہ سارے صحابہ کرام کو ادب کی سمجھ نہیں پڑی, ابھی تک جتنے اولیاء کرام گزرے کسی کو ادب نہیں سوجا, بڑے بڑے علماء گزرے کسی کو ادب سمجھ میں نہیں آیا, اور تو نے ادب تلاش کر لیا السلام علیکم ایہا النبی جو پڑھتا ہے. تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مطلب اللہ کو جیسے آپ بولتے ہیں تو یہاں اللہ کو تو بولنا یہ زیادہ ادب ہے. اللہ واحد و یکتا ہے اور اس کے لیے لفظ تو جو ہے وہ زیادہ موزوں ہے, جمع کا صیغہ یا بولنا مناسب نہیں ہے, بولے تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کریں. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.